najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 10 lipca i wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Dziś drugi dzień szczytu NATO. W Waszyngtonie sojusznicy ogłoszą pakiet wsparcia dla Ukrainy. Zbigniewa Ziobry nie będzie dziś przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. W jednym z biurowców w Krakowie napastnik ranił dwie osoby, zadając im ciosy siekierą. Ukraina na razie nie może liczyć na wejście do NATO, przyznał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie usłyszy więc zaproszenia do sojuszu na trwającym szczycie w Waszyngtonie z udziałem przywódców 32 krajów. Panuje przekonanie, że Ukraina może wejść do sojuszu dopiero, gdy ta wojna się skończy. Ukraina oczywiście nie będzie w pełni usatysfakcjonowana, bo będzie dopiero zadowolona, gdy wygra tą wojnę, a wojska rosyjskie pójdą do domu. Ale robimy bardzo dużo, aby to się stało. Najważniejsza jest praktyczna pomoc, aby Putin zapłacił realną cenę za swoją zbrodniczą agresję. Drugiego dnia szczytu NATO w Waszyngtonie sojusznicy ogłoszą pakiet wsparcia dla Ukrainy. Chodzi m.in. o prawie 40 miliardów euro pomocy wojskowej w przyszłym roku. Kijów potrzebuje też wsparcia natychmiastowego i apeluje o systemy obrony powietrznej. Przekazanie 5 takich systemów ogłosili Amerykanie, Niemcy, Holendrzy, Rumuni i Włosi. Biały Dom odniósł się do propozycji zestrzeliwania z rosyjskich rakiet z terytorium Polski. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział polskiemu radiu, że Stany Zjednoczone nie chciałyby widzieć eskalacji wojny na Ukrainie. Chcemy poszukać sposobu, by Ukraina była skuteczna, ale nie chcemy eskalacji. Nie byłoby to dobre dla Ukraińców, nie byłoby dobre dla Polaków, nie byłoby dobre dla nikogo. Nie chcemy dawać panu Putinowi argumentów, że wojnę sprowokowało NATO i że jest to wojna Rosji z Zachodem albo Stanów Zjednoczonych z Rosją. Przedstawiciel Białego Domu zaznaczył jednak, że ocena, czy konkretne zestrzelenie ma charakter samoobrony, czy eskalacji, zależy od okoliczności. Zbigniew Ziobro nie złoży dziś zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości wczoraj prawidłowo złożył kolejne zwolnienie lekarskie, tym razem ważne do końca lipca. Polityk choruje na nowotwór złośliwy przełyku. Niezależnie od tego komisja dziś o 10 zbierze się na zamkniętym posiedzeniu, m.in. rozpatrzy wnioski dowodowe. Wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że na zamkniętym posiedzeniu posłowie omówią również kwestię ewentualnego przesłuchania Zbigniewa Ziobry w innym, tym razem trzecim terminie. Będziemy decydować, co dalej, czy w jakiś sposób będziemy te jego liczne zwolnienia lekarskie sprawdzać, bo nie ukrywam, że jednoczesna pana posła Ziobry mocna aktywność medialna budzi wątpliwości. Wiceprzewodniczący dodał, że komisja może dostosować sposób przesłuchania do stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. To nie musi być stawienie się w Sejmie. My możemy również jego odwiedzić w miejscu zamieszkania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na podstawie dotychczas zgromadzonych materiałów większość członków komisji, z wyjątkiem posłów Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że przy zakupie oprogramowania Pegasus dla służb specjalnych doszło do naruszenia prawa. Atak z użyciem siekiery na pracowników szwedzkiej korporacji w Krakowie. W jednym z biurowców na krakowskim Ruczaju napastnik ranił dwie osoby, zadając im ciosy siekierą. Ranny został pracownik firmy i ochroniarz. Napastnika udało się zatrzymać, mówi rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Ten napastnik, 36-letni mężczyzna, on został obezwładniony przez pracowników firmy, a następnie został zatrzymany przez policjantów, którzy przybyli na miejsce. Napastnik trafił na obserwację psychiatryczną. Mężczyzna od 8 lat był pracownikiem firmy. Lekarze przypominają, że podczas upałów należy pić więcej wody niż zazwyczaj. Nasz organizm naturalnie chłodzi się poprzez pocenie się. Dziś w Polsce temperatura powietrza ma wynosić od 30 do 35 stopni. Doktor Adam Pietrzak, ratownik medyczny, przestrzega przed stosowaniem specjalistycznych preparatów ograniczających pocenie się. Jeżeli w fazie największego upału, dużej temperatury zewnętrznej, ograniczymy pocenie, naturalne chłodzenie organizmu, może dojść do przegrzania i uszkodzenia czasowego czy nawet trwałego układu nerwowego. Musimy się pocić i musimy zachować możliwie najbardziej optymalną temperaturę. Doktor Pietrzak radzi ograniczyć aktywność w porze największego nasłonecznienia. No, osoby z chorobami układu krążenia powinny szukać schronienia w pomieszczeniach klimatyzowanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 8, czas na sport. Andrzej Grabowski. Zaczynamy oczywiście piłkarsko, bo Hiszpanie coraz bliżej czwartego tytułu Mistrzów Europy. W półfinale w Monachium pokonali Francuzów 2-1 i czekają już na niedzielny finał. Co prawda zaczęli nie najlepiej, bo w 8 minucie dośrodkowanie Mbappé i gol Kolo Muaniego, ale szybko pozbierali się. W 21 minucie efektowny strzał sprzed pola karnego Jamala i wyrównanie, a po chwili czary Daniego Olmo. Strzał, do tego rykoszet, gol na 2-1, a potem awans. Selekcjoner Hiszpanów Luis La Fuente w siódmym niebie. Ten zespół dodaje mi wiarę, a w tę drużynę należy wierzyć zawsze. Ci gracze są wzorowi, indywidualnie fantastyczni, a z tej indywidualności dla zbiorowej korzyści powstaje jeszcze coś lepszego. O 21.02 półfinał w Dortmundzie Holendrzy zagrają z Anglikami, transmisja programu Pierwszym Polskiego Radia. Piłkarsko też USA i Copa America, tam w finale już Argentyńczycy, którzy pokonali Kanadyjczyków 2-0. Tak spontanicznie cieszyli się Argentyńczycy po awansie do finału Copa, którego bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu. Prowadzenie dla aktualnych mistrzów świata uzyskał Alvarez w 22 minucie. W 51. swojego pierwszego gola w tegorocznym Copa zdobył Leo Messi. To jego 109. bramka w 189. występie. Pod względem najlepszej skuteczności dla reprezentacji, lepszy jest tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo ze 130 trafieniami. Pokonanej Kanadzie został mecz o trzecie miejsce. Jednak Kanadyjczykom należą się brawa za występ w tym spotkaniu. Szkoda, że nie wykorzystali choć jednej z kilku sytuacji, jakie stworzyli w starciu z faworytem. Kanada to zdecydowanie czarny koń tegorocznego Copa. W drugim dzisiejszym półfinale Kolumbia zagra z Urugwajem. Finał w niedzielę w Miami. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Paklaski. Tenisowo szlagier w Wimbledonie dla Rosjanina Miedwiediewa, który po długim pięciosetowym meczu pokonał światowy numer 1 Włocha Sinera. W półfinale Miedwiediew spotka się z Hiszpanem Alcarazem, który zaczął z problemami, przegrywając seta numer 1, ale szybko pozbierał się i pewnie wygrał z Amerykaninem Polem. W turnieju kobiet również poznaliśmy pierwszą półfinałową parę. Chorwatka Vekić spotka się z Włoszką Paolini. Vekić wyeliminowała sensację turnieju, Nowozelandkę Sun. Paolini gładko wygrała z Amerykanką Navarro. Kolarsko, 10. etap Tour de France dla sprinterów i wygrał sprinter Belg Philipsen. Liderem niezmiennie Słoweniec Pogacar. W sporcie po 9.00 między innymi o nadchodzących Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i między innymi o koniach. Kto na urlopie nad wodą wielką i czystą, ten zadowolony, kto w pracy, w biurowcu, w betonowej dżungli ze łzami w oczach słucha dziś o poranku o pogodzie, bo to będzie dzień upalny i słoneczny, na termometrach na ogół od 30 do 35 stopni, choć miejscami może być jeszcze więcej. IMGW ostrzega całą Polskę przed upałami i dużą część kraju przed burzami, te możliwe po południu, szczególnie na zachodzie i krańcach południowych. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z państwa udziałem, a udział można wziąć między innymi w mniejszej grze. Nasza wakacyjna zabawa trwa, kolejna odsłona około 8.40. No potrzebujemy tylko dwójki uczestników, którzy zmierzą się w pojedynku, odpowiadając na pytania. Pytania z wiedzy ogólnej, ale spokojnie, nie są to pytania przygotowywane przez ekspertów w różnych dziedzin. Sadystami nie jesteśmy, a chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę i spotkanie w Trójce. No i zwycięzca może też wybrać dowolny utwór na zakończenie naszego spotkania. A więc zagramy go tuż przed 9:00. Dwie dwójki i 7 trójek, tu zbieramy zgłoszenia. Ponawiam apel do pań, kobiece głosy w mniejszej grze do tej pory w mniejszości. No dobrze, to po 8.30 zagramy. Wcześniej rozmowa Renaty Grochal z Danielem Obajtkiem, a na trzecią godzinę porannej audycji zapraszają Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Mm. Może nie będziemy już przedłużać tego oczekiwania? Bardzo proszę, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, bohater kilku głośnych śledztw prokuratury. Łączymy się z panem europosłem w Brukseli. Witam pana. Witam panią redaktor, witam państwa. Na początek mam dla pana zagadkę. Czyje to słowa? My o nią zadbamy. Będzie wśród swoich przyjacielu. Coś jej zaproponujemy. Za 3 miesiące będzie miała upload i zarobi 30% więcej czy 40%. Tak samo o ojca. I jeszcze drugi cytat. Te skór, niestety nie mogę ze względu na porę całego tego słowa powiedzieć na antenie, kradły, jeszcze stanowiska załatwiały, a my przynajmniej nie kradniemy i staramy się zrobić K3, żeby nasi ludzie zarabiali, bo przyjdą chude lata, że będziemy musieli wszyscy przetrwać. Kto tak powiedział? Nie mam pojęcia. Przecież to są pańskie słowa z nagrania rozmowy z dziennikarzem prawicowym Piotrem Nisztorem z 2018 roku. Tuż po tej rozmowie żona pana Nisztora dostała pracę w Orlenie, a ojciec dziennikarza został prokurentem w należącej do koncernu spółce Energa Operator. Ale o jakich pani nagraniach mówi pani redaktor? O czymś, co nie jest w ogóle potwierdzone i czy coś jest w ogóle nagrane? Nawet prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, proszę panią. O jakieś nagrania z 2018 roku, czy one są, czy nie są, czy są autentyczne, czy nie są autentyczne. Dziś sztuczna inteligencja może zrobić każde nagranie. Panie pośle, media opublikowały te nagrania. Wyraźnie słychać pański głos. Co więcej, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań, ponieważ pan zeznał w sądzie w maju 2023 roku, cytuję, odnośnie tej rozmowy z panem Nisztorem. Nie jesteśmy na ty, nie ma między nami bliskiej relacji. Znam Piotra Nisztora tylko ze względu na wywiady w telewizji Republika. Przypominam, że nazwał pan go przyjacielem, załatwiał pan pracę jego rodzinie. Czy pan skłamał w sądzie? Pani redaktor, tak się składa, że złożyłem wniosek, jeżeli chodzi o te nagrania do prokuratury i prokuratura odmówiła wszczęcia, czyli tak naprawdę nie ma żadnych nagrań, pani redaktor. Panie europośle, być może prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa ze względu na to, że prowadzi już jedno śledztwo, w którym bada, czy pan składał fałszywe zeznania, tylko pan nie chce się zjawić na wezwanie prokuratury. Ale pani redaktor, czy pani mi będzie cały czas przerywać, czy zaprosiła mnie pani po to, żeby monologi swoje wygłaszać i cały czas mnie przerywać? Ja chcę spokojnie pani na to pytanie odpowiedzieć. Więc pani, patrzyłem, 40 sekund mówiła, a pani nie pozwoli mi nawet odpowiedzieć. Panie pośle, zaprosiłam pana, żeby pan mówił prawdę naszym słuchaczom. No ale pani mi nie pozwoli mówić prawdę. Proszę bardzo. Panią. Proszę panią, ja wstawiam się na wszystkie wezwania prokuratury. Proszę panią, prokuratura to oświadczyła. Byłem na spotkaniu, wstawiłem się na spotkanie z panem prokuratorem. No nie robię żadne łaski, mam pewien obowiązek. Natomiast proszę panią, ja jestem zdecydowanie przeciw, żeby pani mówiła takie rzeczy, że jest szereg śledztw. Nie ma żadnego śledztwa przeciwko Danielowi Obajtkowi. Proszę radiosłuchaczom powiedzieć prawdę. Są to śledztwa w sprawie, które są w większości śledztwami politycznymi. Bo co pani ma powiedzieć na temat śledztwa, że Daniel Obajtek zaniżał ceny paliw. Szanowny panie, prokurator krajowy poinformował. Mi pani wchodzi w słowo. Dlatego, że mówi pan nieprawdę. Ja powiedziałam, że jest pan bohaterem kilku śledztw, natomiast nie powiedziałam, że przeciwko panu są prowadzone śledztwa, bo jeszcze zarzuty nie zostały. Zarzuty nie zostały jeszcze postawione, ale to się może wydarzyć w przyszłości. Tak, oczywiście pani będzie to kreować. Czy zarzuty może się to wydarzyć? Najlepiej stwierdzić. Stwierdzić fakt i stwierdzić słowa, że tak jak najszybciej powinny być postawione. W związku z tym też słyszałem takie cytaty z mediów. Proszę panią. A czy pan odpowie na moje pytanie? Czy pan kłamał w sądzie pod przysięgą? Bo nie, pan nie został zaprzysiężony. W sądzie w żadnym wypadku nie kłamałem i nie będę mówił o nagraniach, które w świetle prawa nie istnieją, są zmanipulowane i połączone z kilkunastu lat do tyłu, proszę panią. Ja też proszę pana, ale to są, zdaje się, nagrania z podsłuchu, który był zainstalowany w pańskim gabinecie. I pytanie jest takie, kto pana podsłuchiwał w gabinecie? To, proszę panią, to uważam, że to jest skandal, że w ogóle byłem podsłuchiwany, jeżeli te nagrania są autentyczne, a uważam, że nie są autentyczne, bo wiele rzeczy się w nich nie zgadza. Panie redaktor, to jest w ogóle skandal, że się podsłuchuje prezesa Orlenu. To jest skandal, ale nie Daniela Obajtka, tylko skandal służb tak naprawdę, ponieważ gabinet prezesa Orlenu powinien być zabezpieczony jak najlepiej. A panie pośle, tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy dla mnie fragment, kiedy pani, Nisztor pani mówi, że istnieje nagranie, roba, przepraszam pana, teraz ja mówię, że istnieje do Niemiec. Proszę Rosji. Dać mi powiedzieć, że istnieje nagranie dotyczące afery GetBack, które uderza w Morawieckich i pan prosi Nisztora o przekazanie tego nagrania, mówiąc, że jest panu potrzebne, cytuję, by tych syk trzykropki w końcu na smycze pozawiązywać. Kogo pan chciał pozawiązywać na smycze? Premiera? Proszę panią, ale wie pani, że ja nie będę rozmawiał o nagrania, które po prostu nie istnieją i nie są oryginalne, proszę panią, i są zmanipulowane. I tyle, pani redaktor. Pani cytuje coś, co jest zmanipulowane i nie, nawet prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. Więc pani redaktor... Tak jak już powiedziałam, prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie składania przez pana fałszywych zeznań. Jest problem bezpieczeństwa państwa dzisiaj, proszę panią, a oczywiście o tym pani nie mówi. Panie europośle, przejdźmy zatem do spraw, które prokuratura bada, które dotyczą ogromnych kwot. Według obecnego zarządu Orlenu za pańskich czasów Orlen stracił 1,6 mld złotych na transakcji zakupu ropy. W celu zakupu tej ropy Orlen powołał spółkę Orlen Trading Switzerland, której prezesem zrobił Samera A. To był mężczyzna, który według mediów miał powiązania z Hezbollahem. ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ostrzegała zarząd Orlenu, że ten mężczyzna może być zamieszany w karuzelę VAT-owską. Mimo to pan te ostrzeżenia ABW zignorował. Dlaczego? Widzi pani, całkowita bzdura. I zacznijmy od początku. Po pierwsze, proszę panią, za moich czasów Orlen zarobił 90 miliardów złotych. Rekordowe zyski. Za poprzednich czasów zarobił 2 miliardy. Panie pośle, ja pana nie pytam, ile zarobił Orlen. Ja pana pytam o konkretną transakcję, którą bada prokuratura. O tym powiedzieć. Proszę powiedzieć konkretnie na moje pytanie. Dlaczego pan zignorował ostrzeżenia ABW? Pani redaktor, skąd pani wie, że zignorowałem ostrzeżenia ABW? To jest a po co pierwsze. Pan z tym po zrobił? Drugie, proszę panią, nie. Proszę panią, zaczynajmy od początku. Nie, spółka zacznijmy od odpowiedzi na moje pytanie. Pani redaktor, bardzo proszę pozwolić mi wypowiedzieć, jak pani zadała pytanie. Ale proszę odpowiadać na pytania, a nie opowiadać historię z muchu i paproci. Proszę panią, ja nie odpowiadam historię. Zyski są powiązane ze spółką szwajcarską i bardzo bym prosił, by pani mi pozwoliła skończyć. Bardzo proszę. Pani redaktor, spółka szwajcarska powstała zgodnie z wszelkimi standardami firmowymi. Wszystkie koncerny międzynarodowe posiadają takie spółki szwajcarskie. I pragnę zaznaczyć, że przeprowadzała ta spółka szwajcarska transakcje i wszyscy z zarządu zostali nagle odwołani łącznie z dyrektorami. Gdyby dalej był ten sam zarząd, ta spółka, pani redaktor, przeprowadziłaby tą transakcję. Za tą transakcję odpowiada obecny zarząd spółki. Ale pan to powtarza w wywiadach, natomiast ja mam do pana takie pytanie. Zarząd zorientował się, że ta spółka nie dostarczy ropy. W ramach przedpłaty na dostawy ropy, głównie z Wenezueli, 240 milionów dolarów trafiło do firmy założonej w 2021 roku w Dubaju przez 25-latka. Był to obywatel Chin lub Hongkongu. I czy to nie pachniało panu od początku przekrętem? Ja wiem, pani redaktor, że ma pani polecenie, jest pani oficerem, ale proszę mi pozwolić skończyć. Szanowny panie, ja nie mam żadnego polecenia. Jestem dziennikarką. Jestem dziennikarką mediów publicznych. Zaprosiłam pana, żeby dać panu możliwość wypowiedzenia się. Nie, pani nie daje nic powiedzieć, proszę panią. To ja poproszę, bo pan nie odpowiada na moje pytania. Mógłby się tak, pani redaktor. Pani generalnie będzie sobie mówić 5 minut, a ja będę mówił 5 minut, bo ja po prostu nie jestem w stanie przebić się na połączeniu, bo pani po prostu cały czas mi przeszkadza. Pan się przebija. Proszę o odpowiedź na pytanie. Czy to panu nie pachniało od początku przekrętem? Ja pani chcę odpowiedzieć na pytanie, ale pani cały czas generalnie mówi. Proszę bardzo. Więc proszę mi pozwolić. Więc proszę panią, spółka dochowała wszelkich standardów. Takie transakcje, za tą transakcję odpowiada następny zarząd spółki, który powinien ją przeprowadzić. A jeżeli chodzi o podejrzenia, jeżeli chodzi o pana Samera, to chcę pani powiedzieć, że ten sam człowiek, oczywiście były różne kwestie, Hezbollah, inne rzeczy, przyjechał do Polski, został zatrzymany i po 4 dniach został wypuszczony, proszę panią, oddany mu dowód. Przestańmy kłamać opinię publiczną. Ta transakcja była do przeprowadzenia, zwłaszcza, że inne firmy, które również zamówiły tę ropę, będąc w kolejce, zrealizowały to zamówienie. Więc tak jak mówię, całą winę tak naprawdę spada na obecny zarząd, który nie dokończył tej transakcji. Jeżeli byłby ten zarząd, ta transakcja była dokończona. I to jeszcze jedna kwestia. To było na przełomie roku, w momencie, kiedy ja odchodziłem. Ja uważam, że odpis tej kwoty był przedwczesny, proszę panią, ale uważam, że z czasem dowiecie się państwo prawdy po dokumentach, ponieważ tam byli ludzie, którzy pracowali i ci ludzie uważają zupełnie co innego. To zostało celowo w ten sposób zrealizowane, bo tak naprawdę liczą się interesy, liczy się ropa i właśnie mamy tego przykład. Dalej ropa rosyjska płynie przez terytorium polskie do rafinerii Schwedt, do rafinerii niemieckiej na dużym dyskoncie. To już nie łączy się w żaden sposób z tą sprawą, ale pan mówi, że pan, przepraszam, teraz chciałabym zadać panu kolejne pytanie, bo pan zmienia wątek, ale chcę panu powiedzieć, że zarząd tłumaczy w ten sposób to, że złożył doniesienie do prokuratury, że no, te tankowce stały na redzie, za to trzeba było płacić kolejne miliony i nie chciał zarząd się narażać na zarzuty o działanie na szkodę spółki. I czy pan się nie obawia takiego zarzutu, że panu zostanie taki zarzut postawiony? Nie, proszę panią, a powiedział pani ten zarząd, jak ile kosztowała baryłka ropy z Wenezueli i że jest to jedna z najlepszych rop na świecie? Przecież to jest ekonomiczne podejście do tego. Ale ona nie została dostarczona. Panie prezesie... Ale proszę panią, nie została dostarczona, bo ten zarząd zerwał umowę tak naprawdę i zażądał natychmiastowego zwrotu pieniędzy, panie redaktor. Mówmy prawdę. Chcę pana zapytać o fuzję Orlenu z Lotosem. Według Najwyższej Izby Kontroli na sprzedaży rafinerii gdańskiej Skarb Państwa stracił między 5 miliardów a 8. To są różne szacunki w zależności od tego, czy bierze się pod uwagę sprzedaż samej 30% udziału w rafinerii, czy całość jakby transakcji. Czy pan uważa, że ta sprzedaż, że ta fuzja Orlenu z Lotosem, której jakby warunkiem była sprzedaż części aktywów, czy to było potrzebne? Bo Prawo i Sprawiedliwość zawsze mówi o tym, że nie powinno być wyprzedawania sreber rodowych, a tutaj takie srebro rodowe, rafineria gdańska, jedna z najnowocześniejszych w Europie, w którą wpakowano w ostatnich latach 10 miliardów złotych, żeby ją unowocześnić, poszła w obce ręce. Panie redaktor, po pierwsze w pytaniu jest kłamstwo. W żadnym wypadku rafineria nie została sprzedana, tylko 30% rafinerii, panie tak redaktor. Tak powiedziałam. 77, nie, pani mówi o rafinerii gdańskiej. Ja mówię o 30% udziałów. 30% udziałów w rafinerii, w związku z tym mamy pełen pakiet kontrolny. A jeżeli chodzi o warunki zaradcze, to są warunki zaradcze, które postawiła komisja. Oczywiście one były bardzo mocno negocjowane, bo one zdecydowanie były gorsze. I ma pani po drugiej stronie uzyskane synergie na wskutek połączenia Orlenu z Lotosem. I te synergie za tamten rok to jest 1,5 miliarda złotych. W sumie przez doradców międzynarodowych one są wyliczone na 20 miliardów złotych. Następna kwestia. Kwestia pana prezesa Banasia i NIK-u. Liczenie. Proszę panią, to już nawet media opozycyjne to wyśmiały, bo jeżeli ktoś do wyliczeń podkłada marżę modelową, proszę panią, to tak jakby pani porównywała mieszkanie w Kłaju z mieszkaniem generalnie w Warszawie. To jest, wie pani, fatalne. Następne. Nad tym pracowały międzynarodowe instytucje. Na to zgodzili się wszyscy akcjonariusze, czyli właściciele Orlenu. 99% akcjonariuszy, czyli właścicieli Orlenu na Walnym wyraziło tą zgodę. Znali doskonale parytet wymiany akcji. I dzięki tej fuzji, pani redaktor, dziś mamy potężny koncern, dzięki tej fuzji Skarb Państwa ma w Orlenie około 50%, a wcześniej Skarb Państwa w Orlenie miał 27% i Orlen był do wrogiego przejęcia, proszę panią. I tutaj musimy postawić kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był europoseł Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, ale proszę z nami zostać, przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki, również na Facebooka, a tam zapytam Daniela Obajtka, dlaczego przepisał majątek najpierw na syna, a później do fundacji rodzinnej. Zapraszamy do reklamy. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Witam państwa, Dariusz Szpakowski w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. A nie, to ja się wszystkim zajmę, a Ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jak lato, to Allegro Your Season. Wybierz ulubioną karmę dla swojego pupila z gwarancją najniższej ceny. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 8:30. A to oznacza czas na radionawigator Trójki, Patryk Bedliński. Spowolniony jest ruch na A4 w okolicach Gliwic za węzłem Sośnica, na jezdni w stronę Opola. Wzmożony ruch również na A4 pod Krakowem, szczególnie w stronę Katowic, od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Bielany. A w stronę przeciwną, czyli do Tarnowa, powinno być płynniej, chociaż przy węźle Bielany też trzeba doliczyć trochę czasu. S2 pod Warszawą, wolniej na obwodnicy między Opaczą a Lotniskiem w kierunku Terespola. Na S5 też napotkamy utrudnienia, to między węzłem Strumiany a węzłem Kleszczewo. Na 27 kilometrze osobówka wjechała w bariery, przez to jeden pas do Poznania mamy zablokowany. Przejeżdżamy teraz na północ. S6 pod Trójmiastem. Między węzłami Matarnia i Gdańsk-Owczarnia doszło do awarii osobówki. Mamy blokadę jednego pasa w stronę Gdyni. To 330 kilometr. Korka raczej nie unikniemy. A w stronę Gdańska też nie do końca płynnie. Spowolnienie zaczyna się przed węzłem Karczemki, a kończy się przy węźle Gdańsk Południe. Siódemka pod Warszawą, tutaj wolniej między Jankami a Mrokowem. Na S8 tłoczno w stolicy, spory ruch w stronę Łodzi na moście Grotaroweckiego. I jeszcze 78 Jędrzejów-Chmielnik, 207 km, czyli miejscowość Jasionna. Jedziemy jednym pasem, bo osobówka wypadła tam z jezdni. ...23 stopnie w okolicach Szczecina i na zachodzie województwa lubuskiego. To będą te najchłodniejsze dziś miejsca w Polsce. Poza tym mapa temperatur jarzy się w kolorze bordo około 15. Niemal w całej Polsce temperatury przekroczą, także znacznie przekroczą 30 stopni Celsjusza. Będzie też słonecznie, choć na zachodzie i południu zachmurzenie w ciągu dnia będzie wzrastać aż do wystąpienia burz. Wysokie w ostatnich dniach ciśnienie atmosferyczne zaczyna w końcu spadać. W południe to będzie 1020 hektopaskali. Uff, gorąco na zewnątrz, gorąco w rozmowie bez uników, to trzymajmy się emocji, te związane z radioturniejem Mniejsza gra już za chwilę, ale ważna sprawa, panów, którzy zgłosili się i zostali do zabawy zapisani, prosimy o jeszcze jeden telefon, problemy techniczne uciekły nam panów numery telefonów. What is this life for? I'm gone.

To jest dobra odpowiedź. Przydaje się czasami słuchanie trójki. Od samego rana mam nadzieję, że pan nam towarzyszy także od szóstej, bo ja tu od szóstej walczę, żeby było przyjemnie. Dobrze, nie przedłużamy. Panie Marku, teraz pytanie do pana. Jest pan z nami? Tak, jest pan z nami. Panie Marku, flagę olimpijską wykonano w 1913 roku w jednym z zakładów krawieckich w Paryżu. To miasto, w którym także tegoroczne Igrzyska Olimpijskie się odbędą, ale pytanie o tę flagę, ile złączonych na białym tle kolorowych pierścieni znajduje się na olimpijskiej fladze? Pięć kół. Pięć kół olimpijskich, dokładnie. Piękny symbol, który będzie nam towarzyszył. Także za kilka tygodni Pierre de Coubertin był pomysłodawcą. Tak jest. No dobrze, czyli w tym temacie rozumiem zakres wiedzy szeroki u pana Marka. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tak jest. Panie Jacku, wracamy do pana Jacka. Pytanie kolejne. Na razie mamy remis 1-1. Panie Jacku, nad jaką rzeką leży stolica Stanów Zjednoczonych, czyli Waszyngton? Trudne się trafiło, to prawda. Nie pamiętam, nie przypomnę. No niestety, to no, nie możemy zaliczyć w takim razie. To jest rzeka Potomak. To jest dosyć trudne pytanie, ale no właśnie, kolejność losowa zdecydowała. No dobrze, czyli szansa przed panem Markiem, by zwyciężyć dzisiaj bez dogrywki i wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji. Panie Marku, uwaga! Czyj portret znajduje się na banknocie o nominale 20 zł? Bolesława Chrobrego. Tak jest, Bolesław Chrobry, oczywiście, na banknocie 20-złotowym, tak. A więc dziś... Od Mieszka się zaczyna i w górę. A, czyli w taki sposób, dedukcja, no tak, dobrze. Tak, to nie... jest zrobione, Andrzej Heidrich zaplanował te banknoty jako grafik i tak to było właśnie zrobione, już doszliśmy do Sobieskiego. No dobrze, czyli tu rozumiem znów rozległa wiedza, a więc przydała się dzisiaj w zwycięstwie. Tak. Zagrajmy może te fanfary także dla naszego zwycięzcy. O właśnie. Bardzo dziękuję. Aby tradycji stało się zadość. Ja też wiedziałem. A, no to. Czyli dzisiaj, jakbyśmy nie wylosowali. Ale nie wiedziałem, bo trójki zaczynam dopiero słuchać i bym miał problem z tą szóstą godziną. Czyli troszkę szczęścia dzisiaj. No dobrze. Tak. Zwyciężył pan, więc na razie podziękujemy jeszcze panu Jackowi. Panie Jacku, pięknie dziękuję. Ja też dziękuję za gratulacje dla pana Marka. Ja też panu Jackowi dziękuję, bardzo miło mi było poznać. Serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że znów mogę słuchać trójki takie jak kiedyś. No to my też się bardzo cieszymy i dziękujemy za te miłe słowa. Pana Marka jeszcze tylko zapytam, jaki utwór nam wybrał na zakończenie porannej audycji. Ja dzisiaj rocznicowo wybrałem piosenkę Anny Jantar, bo gdyby żyła, to by właśnie dzisiejszego dnia kolejną rocznicę urodzin obchodziła. I piosenkę Nic nie może wiecznie trwać Andrzeja Mogilnickiego słowa, a Romuald Lipko muzyka. O, no to tak. To muzycznie nam będzie towarzyszyło dzisiaj, tuż przed dziewiątą. Panie Marku, bardzo, bardzo dziękujemy i gratuluję raz jeszcze zwycięstwa. Też dziękuję i wszystkiego dobrego, do usłyszenia i będę słuchał trójki. Mniejsza gra. No, jak państwo słyszą, czasami rzeczywiście pytania mogą być trudne, ale wiedza się przydaje. Chociaż przede wszystkim odwaga, prawda? Trzeba się zgłosić, zachować zimną krew, jak to mówią. Ciekawe, czy ja bym sobie poradził w takiej sytuacji. No, na szczęście jestem na fotelu kierowcy w tej mniejszej grze. Jesse Ware teraz w trójce, mamy 15 minut do dziewiątej. trójka. Ingerujemy w wybory zwycięzców mniejszej gry, choć Kuba Jączyk pewnie nerwowo obgryza paznokcie w te poranki po 8.30. Dziś Anna Jantar od pana Marka, który wiedział dużo, ale na szczęście nie padło pytanie o datę urodzenia pani Anny Jantar, bo to akurat 10 czerwca. Ale wysłuchamy, że nic nie może wiecznie trwać, to się nie zmienia. Ja dorzucę tylko dedykację dla odchodzącego na emeryturę, kochanego tutaj w radiu, pana Jacka ze Straży Radiowej. Panie Jacku, no nic nie może wiecznie trwać. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Znajomy adres, te same schody i nagły przestrachu drzwi. A może to wszystko się śni. Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły klucz. A jeśli to przepadło już, leć, uchnij, leć na dnie. Yeah.